111 zł, a telewizor Samsung... 58 cali. No, za jedyne 1999 zł. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 20 stycznia. Michał Szczerba, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska zadowolona z rezultatów międzynarodowej konferencji w Berlinie na temat Libii. Prezydent uroczyście wręczy dziś akty powołania w skład Państwowej Komisji Wyborczej. Od dziś druga tura ferii zimowych. Wolne będą mieli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej i szef unijnej dyplomacji z zadowoleniem przyjęli rezultaty międzynarodowej konferencji w Berlinie na temat Libii. Ursula von der Leyen i Josep Borrell opublikowali oświadczenia w tej sprawie. Napisali, że Unia Europejska zobowiązała się odgrywać istotną rolę we wdrażaniu postanowień berlińskiej konferencji. Zastanowimy się, jak najlepiej przyczynić się do monitorowania zawieszenia broni i przestrzegania embarga na dostawy broni, głosi oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej i szefa unijnej dyplomacji. Ursula von der Leyen i Josep Borrell poinformowali, że rezultaty konferencji zostaną omówione na poniedziałkowym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. W oświadczeniu jest także potwierdzenie stanowiska Unii, że jedynym rozwiązaniem dla kryzysu w Libii jest nadzorowany przez ONZ proces pokojowy. Przewodnicząca komisji i szef unijnej dyplomacji podkreślili, że Unia Europejska zaangażowała się ostatnio w rozmowy z libijskimi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami na rzecz zawieszenia broni i wznowienia politycznego procesu. Dziś postawiony został pierwszy znaczący krok, ale wiele pracy jest jeszcze do zrobienia, brzmi oświadczenie przewodniczącej komisji i szefa unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda uroczyście wręczy dziś akty powołania w skład Państwowej Komisji Wyborczej. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim planowane jest wystąpienie głowy państwa. Zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 roku, prezydent ma powołać nową PKW w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu. Termin ten upływa we wtorek 21 stycznia. Zgodnie z nowymi przepisami 7/9 członków PKW powołuje Sejm, a 2 sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dziś rozpocznie się kolejna tura ferii zimowych. Wolne będą mieli uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ponad 300 tysięcy uczniów będzie miało 2 tygodnie wolnego, mówi rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. W sumie z 631 podlaskich szkół ponad 134 tysiące uczniów będzie przez 2 tygodnie korzystać z ferii. Natomiast z Warmii i Mazur wolne od zajęć szkolnych będzie miało ponad 168 tysięcy uczniów z ponad 840 szkół. Ci uczniowie wrócą do szkoły 2 lutego. Od tygodnia odpoczywają uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Od 27 stycznia wypoczynek zaczną uczniowie z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Jako ostatni od 10 lutego odpoczywać będą uczniowie z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ostatnia tura ferii zakończy się 23 lutego. Utwory Jerzego Dudusia Matuszkiewicza oraz aranżacje muzyki popularnej i klasycznej Stefana na Rachonia zabrzmiały podczas zimowej odsłony cyklu Polskiego Radia To co najpiękniejsze. Koncert odbył się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wiceprezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że jest pod ogromnym wrażeniem przepięknej aranżacji Stefana Rachonia w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia. Wykonanie wspaniałe, zresztą Orkiestra Polskiego Radia, no to jest zbiór wielkich talentów i muzycznych, i rytmicznych. To jest ogromna praca włożona w przygotowania i rzeczywiście te efekty słychać tutaj na sali koncertowej. Ja też myślę, że i słuchacze mają ogromną przyjemność słuchając tych wykonań. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień pochmurno, ale na północy i w centrum przejaśnienie i rozpogodzenie. Na południu i w centrum spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. 2 stopnie w Suwałkach i Katowicach, 3 w Krakowie i Łodzi, 4 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Amen. sygnały migały. I wtedy wchodzę ja, goniąc diabła o poranku, tak jak Max Romeo, a to są annały migały. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. And shirt and chase it down out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Chase the Devil w annałach migały, które uroczyście rozpoczynam ja, czyli Michał Migała. Jak zorientowaliście się chyba, jak się Państwo zorientowali, jest już 20 stycznia. O tym dniu porozmawiam z moim gościem, który się tutaj powoli gotuje w studiu, ale jeszcze sza o tym. A my, no cóż, będzie dziś w miarę mądrze, chyba, aczkolwiek z pewną nutą oczywiście poczucia humoru, to jedno. Druga rzecz, będą pewne elementy audycji, do których przywykliście, i pewne nowe elementy. Pokuszę się o wiersz, mam nadzieję. Mam nadzieję również, że nastąpi kamienowanie, bardziej może nawet w kamiennym kręgu. To jest taki nowy mój cykl. I wybierzemy się w kosmos, ale w kosmos sowiecki, w kosmos radziecki, w czasy, kiedy... W czasy to tam też były absolutnie, w różnych zakątkach związku. Natomiast w czasy, w których ludzie zamiast o tym, jakie są wskaźniki ekonomiczne, co kupić, czy też po prostu jaki nowy gadżet sobie sprawić, marzyli o tym, by skolonizować Marsa, by lecieć do gwiazd, by ustanowić wszędzie wręcz po prostu piękny, radosny świat. To będzie, a teraz, jako że zacząłem regałowo, zacząłem utworem, który oczywiście wykorzystało Prodigy w utworze Out of Space swoim, więc moja audycja ma charakter eklektyczny, a zatem numer dosyć klasyczny, synth popowy. Grupa Visage w latach 80. grupy miały tendencję, niektóre przynajmniej, do nazywania się niczym jakieś magazyny mody, tu tak troszeczkę z francuska, Depeche Mode przecież, i Visage właśnie jest troszeczkę z tej szkoły. Visage, który mówi o szarzeniu, bo szary dzień już niedługo przed nami, Fade to Grey teraz. Visage i Fade to Grey w annałach migały w programie trzecim Polskiego Radia. Możecie to usłyszeć. To jest utwór, który później, jakoś tak tymi coverami gram dzisiaj, który później wzięła na warsztat Kelly Osbourne, córka Ozziego. I zrobiła całkiem przyjemną piosenkę z całkiem przyjemnym teledyskiem. Ja jeszcze nie świadom tego, że po prostu ta pani wzięła tę piosenkę i ten tekst skądinąd. Myślałem, że to jej własne dzieło, no a potem okazało się, że jednak nie. Niemniej teledysk do Kelly Osbourne utworu One World jest całkiem zgrabny w stylu francuskim, w stylu noir. Bardzo polecam. Wspomniałem już o gościu audycji, jeśli słuchaliście mnie dostatecznie uważnie. I za chwilę już ten gość wkroczy. I tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiejsza audycja będzie nie do końca żartem, będzie troszeczkę bardziej na serio, bo przed chwilą, przed dosłownie medialną chwilą w telewizjach, w stacjach radiowych, w gazetach pewnie też, przejawiał się temat noworocznych postanowień i tym, co tym razem sobie powiemy. Swoją drogą na mediach społecznościowych to jest takie, to było takie śmieszne, że widziałem, że wielu moich znajomych podsumowywało rok, tak jakby to kogokolwiek obchodziło w ogóle, czyjś rok. Ale postanowienia noworoczne są wdzięcznym tematem i ja świadomie ten temat podejmuję 20 dni po, dlatego że, no cóż, prawdopodobnie wasze postanowienia noworoczne się rozpadły. A to będzie w ogóle przyczynkiem do pogadania troszeczkę o psychice, o zdrowiu psychicznym, o normie psychicznym, o to, jak hakować własną psychikę. I o tym właśnie porozmawiam z Piotrem Matejukiem, hipnoterapeutą, doktorantem w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Ze zrozumieniem, z terapeutycznym zrozumieniem, Piotr tutaj kiwa głową, z takim akceptującym zrozumieniem, które prawdopodobnie swoim klientom również prezentuje, ale to dobrze, to jest w jego naturze, ja to widzę po prostu. A jako, że pogadamy o zdrowiu psychicznym, to w takim razie, Piotrze, możesz nawet powiedzieć coś teraz? Tak, dzień dobry, cześć Michale, dzień dobry, witam Państwa. Faktycznie temat postanowień noworocznych jest tematem wałkowanym we wszelkich mediach, odkąd pamiętamy. Myślę, że ta tendencja się nie będzie zmieniać, mimo że już wszyscy dobrze wiemy, że z reguły to nie wychodzi. To jednak co roku podejmujemy próbę i później okazuje się, że różni pseudonaukowcy będą operować teraz, być może już od rana, jak Państwo wstaniecie, terminem takim jak Blue Monday, czyli dniem, który według pewnych prowizorycznych obliczeń pewnego naukowca jest określany jako najbardziej depresyjny dzień w roku, który jest związany właśnie z depresją po zaciągniętych kredytach na święta i niespełnieniem noworocznych. Postanowień. To będzie drugi wątek naszej rozmowy, a że właśnie o zdrowiu psychicznym będziemy rozmawiać. W takim razie rzecz, którą słuchacze Annałów już dobrze znają. The Avalanches w utworze Frontier Psychiatrist. Mam nadzieję, że piękny akcent tutaj położymy. Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane. That boy needs therapy. Lie down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Brannigazoo, let's have a chew. I wanna count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Avalanche is above. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys? Bitches. like Indians. And what frontier psychiatrist? I felt strangely hypnotized. I was in another world. The world of 20,000 girls. And Bill. And rectangles. Two optometrists. A man with a golden eyeball. And tighten your buttocks. Or juice on your chin. And I promised my girlfriend I could put the violin. Frontier psychiatrist. That boy needs therapy. You're psychosomatic. That boy needs therapy. You're lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Granny Gazoo, let's have a tune. Now when I count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Think of anything that talks other than a person. A bird? Yeah. Sometimes a parrot talks. Funny when they talk. Can you think of anything else? To było The Avalanches, Frontier Psychiatrist. A słuchacie państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Anna Ufmigały, Michał Migała w studiu oraz wraz z Piotrem Matejukiem, moim gościem, jeżeli dopiero włączyliście państwo radioodbiorniki, to właśnie hipnoterapeuta, doktorant i doktorat również przecież się robi w Polskiej Akademii Nauk. Nauk jest moim gościem. Rozmawiamy o postanowieniach noworocznych. No właśnie, ludzie zaciągnęli te kredyty mentalne, te kredyty finansowe. Właśnie teraz prawdopodobnie te postanowienia noworoczne, czy też rzucania palenia, czy też pójścia na siłownię, czy może nauczenia się nowej rzeczy, właśnie się powoli rozpadają. Po prostu tutaj czas Saturn je rozwala. Dlaczego? Dlaczego te postanowienia noworoczne po prostu nie działają? No mam nadzieję, że mimo wszystko są wśród państwa, wśród naszych słuchaczy osoby, które nadal trwają w swoich postanowieniach i zmieniają swoje nawyki, bo myślę, że właśnie kwestia jest w tym, że na pytanie, dlaczego noworoczne postanowienia nie działają, no też nie można mówić, że nie działają zupełnie, nie działają jednak statystycznie dla większości ludzi. I dlaczego tak jest? Pytając osobę, która się zajmuje psychologią, mogę odpowiedzieć jak osoba, która się tym zajmuje, czyli to zależy. Nigdy w psychologii prawo tutaj przyczyny bezpośredniej skutku nie działa, więc takich przyczyn jest oczywiście bardzo wiele może być. No i myślę, że takimi głównymi, które warto tutaj wymienić, no to jest przede wszystkim to, że rzucamy sobie te postanowienia, projektujemy je, wymyślamy w sposób totalnie oderwany od naszej rzeczywistości, od naszego dotychczasowego stylu życia. Nasze przemyślenia, nasze plany są pozbawione realizmu przede wszystkim. Czyli jeżeli przez 20 lat objadaliśmy się fast foodami, leżeliśmy przed telewizorem, Netflix and chill, to było nasze główny sport, no to ciężko oczekiwać po sobie, no ponieważ nasz umysł jest tak skonstruowany, nasza psychika dąży jednak do tego, żeby utrzymać pewien status quo, żeby sabotować naszą zmianę z prostego ewolucyjnego powodu, żeby zachowywać energię. Jeżeli nagle zrobimy drastyczny krok, który nijak nie odpowiada naszym wewnętrznym programom, które sobie budowaliśmy przez lata, no to będziemy, nasza psychika będzie nas sabotować, będziemy wariować na samą myśl o tym, żeby kolejny dzień się zmusić do pójścia na siłownię. I nasz umysł pewnie będzie to w sprytny sposób, jeśli nie wprost, to jakoś boczkiem sabotował na przykład wyjście, żeby, nie wiem, pobiegać, wyjście, żeby poćwiczyć, a może coś zrobię, może pozmywam, może... Tak, tutaj już dochodzi do takich oczywistych sytuacji, kiedy, które każdy student zna przed sesją, że wszystko jest ciekawsze poza uczeniem się, więc prawdopodobnie zgaduję, że podczas sesji studenci mają najczystsze mieszkania podczas swojego roku akademickiego. Natomiast myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, że staramy się na siłę motywować za pomocą naszej siły woli, takiej świadomej decyzji, świadomego zmuszania się do pewnych czynności, których do tej pory nie robiliśmy, być może też nie lubiliśmy, bądź podświadomie sądzimy, że jeżeli zaczniemy je robić, to zmienimy się na gorsze. Na przykład tutaj typowy przykład, jak przekonania na temat ludzi, którzy ćwiczą, różnych osób dobrze zbudowanych albo tak zwanych instagramowych fitness girls, mogą sabotować nasze pójście na siłownię, bo będziemy podświadomie sądzić, że jeżeli pójdziemy, to się staniemy tacy jak te osoby, którymi się nie chcemy stać. To jest jedna z takich ciekawych koncepcji, która się przewija nawet w pracy z moimi klientami, kiedy pracuję z nimi nad takim krytycznym i zdroworozsądkowym podejściem do kwestii motywacji. Motywujemy się, wspomniałem, o sile woli, a no właśnie, a podświadomie w ten sposób jesteśmy, działa to tak, że zdecydujemy sobie w niedzielę wieczorem, że od poniedziałku, bo to jest, ludzie lubią takie okresy kończyć i zaczynać równe, nie wiadomo czemu, nie ma to żadnego znaczenia, ale jednak lubimy, że od poniedziałku zaczynam biegać i faktycznie w poniedziałek, no jeszcze pewnie czasami nawet nie zaczynam biegać, tylko jadę dopiero do sklepu po odpowiedni strój, wydaję pieniądze i tak dalej. Od wtorku zaczynam biegać, wtorek biegam, w środę biegam, w czwartek już zaczyna być trochę chłodniej i już tak mniej chętnie, ale jeszcze się zmuszę. No a w piątek już się pojawi pomysł, że może jednak lepiej zrobić coś innego. Ponieważ mamy, wtedy dochodzi do takiego naszego typowego konfliktu wewnętrznego między tym z jednej strony, co nasza taka racjonalna część osobowości chce osiągnąć, co byłoby racjonalnie i obiektywnie dla nas dobre, natomiast mimo wszystko na poziomie nieświadomym mamy mnóstwo programów blokujących. I wtedy może jeszcze, żeby się podkręcić, zapodajemy sobie znany klip z internetu. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Będziesz walczyć dziennie przeciwko przeciwnościami losu. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Co zrobisz, to upadniesz, wstaniesz, podniesiesz się. Będziesz biec dalej. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Wszyscy dookoła będą się śmiać z ciebie i mówili, że jesteś bezwartościowy. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Porażka i ucieczka to nie moje słownictwo. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Okej, czyli nasza racjonalna część mówi masz biegać, a my po kilku dniach jesteśmy już znużeni, już nam się nie chce. Próbujemy się zmotywować właśnie, kim jesteś, jestem zwycięzcą, tak. I nie działa. I co wtedy? No i wtedy nasze wewnętrzne blokady, demony, jak chcemy je nazywać, nasze różne części nas, jednak, które sądzą, że bieganie nie jest dla nas najkorzystniejszym pomysłem, jednak mimo wszystko z reguły zwyciężają i wracamy do swoich starych nawyków, starych przyzwyczajeń. Z poczuciem porażki też. Z poczuciem porażki, z poczuciem też często frustracji, irytacji, złości na siebie. Tutaj stosujemy też mnóstwo mechanizmów obronnych, że to jednak nie dla mnie, złe buty zaprojektowali, albo bieganie jest obciążające stawy, więc zacznę od czegoś może w domu, co nigdy nie następuje. Nie następuje. ponieważ często też w ogóle nie wiemy, jak się zabrać do tych postanowień, które sobie założyliśmy. Nie mamy tych celów sprecyzowanych, nie wiemy konkretnie, jakie kroki powinniśmy podjąć, żeby nasz cel osiągnąć, a wtedy nasz umysł automatycznie będzie sabotował taką naszą działalność, ponieważ po prostu nie jest w stanie się zmotywować do czegoś, co nie wie, jak zrobić. Co nie zostało przepracowane. Dobrze, to zatrzymujemy się w tym punkcie. Jasne. I może zapodamy sobie w takim razie kurację doktora Granata. Właśnie. Przed chwilą Jarek Janiszewski z zespołem Bielizna zaprezentowali dosyć radykalną kurację przez ból i poniżenie, ale nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy cały czas o postanowieniach noworocznych w annałach Migały. Moim gościem jest Piotr Matejuk. Dobrze, doszliśmy do punktu, w którym te postanowienia się nam rozpadają, a my z poczuciem postanowienia noworoczne, postanowienia ulepszenia siebie, a my z poczuciem porażki lądujemy znowu na starych torach. Doszliśmy do wniosku, że to było przez to, że tego postanowienia, tej zmiany w swoim życiu myśmy nie przerobili na właśnie. Na jakimś właśnie głębszym poziomie. Właśnie, bo kiedy jest pytanie, ja jeszcze jedną dygresję tutaj chcę zadać. Jest pytanie, kiedy jest pytanie właśnie, dlaczego mi się nie udaje, to możemy jeszcze, bo ludzie też często tak robią, może idziemy jeszcze na spotkanie motywacyjne. Do lidera, do jakiegoś coacha. Czasami tak. Czasami pewnie osoby poszukują takich spotkań motywacyjnych. Tutaj też warto rozróżnić wizytę na sesji coachingowej indywidualną, która może być czasami działająca dla nas. Mhm. Każda terapia, każda zmiana, każda sesja wsparcia psychicznego jest dla nas wtedy dobra, kiedy dla nas działa. Natomiast tutaj bym rozróżnił pewnie, chciałeś zapytać, zgaduję, że o różne takie eventy motywacyjne. Tak, to co, gdzie... to takie duża sala, tak. Konferencja, dosyć taki na... zdopingowany po prostu dopaminą człowiek mówi dosyć energicznie o różnych rzeczach. Publiczność tutaj notuje i tak dalej, i tak dalej. I notują, wszystkie rzeczy wydają się proste, no i potem wracają do siebie. No więc właśnie, tutaj według badań, znaczy żadne badania nie potwierdzają skuteczności udziału w eventach, dużych eventach motywacyjnych w kontekście przełożenia tego działania na jakieś życie. Mogą być faktycznie inspiracją z jednej strony dla niektórych osób, jednak dlaczego tak się dzieje, że to nie działa? Dlatego, że no, mimo wszystko nie mamy, dostaliśmy jakąś szczątkową wiedzę pompowaną często różnymi głośnymi hasłami, których chcemy słuchać, bo sobie wizualizujemy, że to zaraz ja taki będę, taki się stanę, a nie mamy zbudowanego nawyku. Mamy mnóstwo nawyków, z którymi chcielibyśmy sobie poradzić, natomiast nie robimy nic w kontekście tego, żeby budować nowe. Jeden nawyk należy zastąpić drugim, a to nie jest takie proste i na pewno nie zmieni się w przeciągu weekendowego szkolenia, czy jednorazowej wizyty u specjalisty, gdyż taki nawyk według badań buduje się od 18 do nawet 250 dni dla różnych osób. Z różnym poziomem oporu, rozumiem. Dla leniuchów takich jak ja to pewnie bliżej 250. Możliwe, możliwe. Indywidualna kwestia. Czyli natomiast ta regularność. Taki event motywacyjny z takim indywidualnym spotkaniem. Jak najbardziej, zdecydowanie. Dobrze. Co ciekawe, jeszcze wracając do takich naszych podświadomych, bo mógłbym na ten temat opowiadać przez naprawdę wiele godzin tutaj w naszej profesjonalnej szkole hipnoterapii. Też uczymy naszych terapeutów nie podchodzić do tego tematu indywidualnie, znaczy zero-jedynkowo. Często mamy takie sabotaże. Ludzkie umysły z reguły sabotują zmianę z dwóch powodów. Albo się boimy, że stanie się coś bardzo złego, kiedy podejmiemy jakieś działania w kierunku zmiany, albo paradoksalnie stanie się coś tak dobrego, że ja na to nie zasługuję. To są takie ciekawe meandry naszej psychiki, gdzie z poziomu racjonalnego to oczywiście się kompletnie nie skleja, natomiast na poziomie podświadomym wszystko gra i często jest, spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy kobieta sabotuje na przykład swój proces zmiany w kontekście na przykład zmiany sylwetki, ponieważ podczas naszych spotkań terapeutycznych okazuje się, że ma podświadomy lęk, że w momencie, kiedy stanie się atrakcyjną kobietą, zostanie zaczepiana przez mężczyzn, a tego by nie chciała. I na poziomie racjonalnym oczywiście taka zmiana jest w niej i chciałaby jej dokonać, natomiast ma mnóstwo ciekawych w sumie z jednej strony, a z drugiej strony przerażających mechanizmów, które mogą przeszkadzać jej osiągnąć to, co chodzi. To jest strasznie ciekawe, bo to dopiero teraz wyjaśnia, dlaczego te rzeczy się nie udają i dlaczego trzeba to jakoś dogłębnie przepracować. A zatem a propos umysłu, chciałbym teraz zaprezentować utwór Warsaw Brains. Zawsze staram się, żeby Robert Maksymilian Brylewski gościł w audycji. Może nie gości już w naszym fizycznym, czterowymiarowym, czasoprzestrzennym świecie, ale gości gdzieś na pewno jeszcze w naszych sercach i umysłach. Robert Maksymilian Brylewski, Warsaw Brains z płyty Warsaw Beat. To jest rok 97. Robert Brylewski ze swoją wtedy nowatorską, a też i dzisiaj nowatorską, bardzo analogowo-syntezatorową płytą i analogowo-syntezatorowym utworem Warsaw Brains. Pamiętam dobrze, kiedy ta płyta wyszła, mimo że miałem wtedy 17 lat, a może właśnie dlatego. A wracając do rozmowy w annałach dzisiaj o motywacji i o tym, jak utrzymać swoje noworoczne postanowienia. Przed chwilą Piotr Matejuk, mój gość, powiedział taki bardzo interesujący przykład a propos zmiany swojej sylwetki, że był taki przypadek, tak, że kobieta sabotowała swój dobrostan fizyczno-sylwetkowy właśnie dlatego, żeby nie być zaczepianą na ulicy, a nie była tego wcześniej świadoma, tego mechanizmu. A zatem radą na tego typu postanowienia jest po prostu wejście w siebie, tak? Tak, myślę, że jakimikolwiek skutecznymi dla nas metodami, ale jednak zagłębienie się w siebie, poznanie siebie, poznanie, wyciągnięcie na poziom świadomy tych naszych nieświadomych mechanizmów, dopiero daje jakąś możliwość pracy na nich. Tak samo jest w kontekście, nie wiem, uzależnień od alkoholu. Jeżeli ktoś sobie nie uświadomi, że ma problem, to nie będzie miał motywacji do tego, żeby podjąć działanie. Tak samo jest z wyciąganiem naszych różnych głęboko zakorzenionych niekiedy w nieświadomych obszarach umysłu programów, które powstały kiedyś bardzo, bardzo dawno i funkcjonują sobie swoim życiem od wielu lat. Czyli ja jako socjolog też troszeczkę, czy może być tak, że my wychowani na przykład w określonym środowisku, w określonej też klasie społecznej, już mamy wdrukowane od dzieciństwa, że na pewne rzeczy zasługujemy, a na pewne nie, no bo nasi rodzice, nasze najbliższe otoczenie funkcjonuje na takim poziomie socjoekonomicznym, dajmy na to, i nie powinniśmy wchodzić na wyższy poziom, bo to w zasadzie po co się wychylać i tak dalej. No to jest kwestia, która jest notorycznie poruszana przy różnych sesjach związanych z nie wiem, rozwojem finansowym. Powiedzmy, akurat ja się tym nie zajmuję, natomiast powiedzmy, różni coachowie finansowi zajmują się czymś takim. Takimi obszarami. Tylko że często oni występują na tle jakichś sportowych, to znaczy nie wiem, być może ja mam taki zwulgaryzowany z tego wszystkiego, ale często to ten sukces jest na tle jakichś sportowych samochodów albo jakichś pań młodych, dosyć napompowanych różnymi substancjami i tak sobie wtedy myślę, że ten sukces to jest w ogóle nie taki, o którym ja bym myślał. No właśnie, tutaj, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką krótką interwencję terapeutyczną. O, proszę, zostałem właśnie dobrze. Może to będzie ciekawe akurat. Zostaje terapeutyzowany teraz. Słuchacze, no tutaj warto bym, ja bym się zastanowił, czy takie przekonanie faktycznie cię nie, albo kogoś nie będzie sabotować przed chociażby zarabianiem pieniędzy, ponieważ jeżeli w jego umyśle zachodzi zniekształcenie, że jeżeli będę miał duży samochód, dobrej marki, drogi samochód, to kobiety, które będą mnie uwodzić, będą patrzeć jedynie na moje pieniądze, nie będą zainteresowane moim wnętrzem, dlatego ja nie będę tyle zarabiał, ile bym chciał, albo nie kupię sobie takiego auta, tylko żeby się uchronić przed tymi wyimaginowanymi oczywiście manipulatorkami, które od razu po wyjeździe z salonu będą na mnie czekać, żeby zrujnować mój budżet i moje serce. No tak, tak. Coś mnie tu rusza w środku. Jakiś haczyk został zaczepiony. Coś mi tu absolutnie drga. Okay. No to warto rzeczywiście się przyjrzeć. Więc rzeczywiście, warto się przyjrzeć. Dobrze. Szczególnie, że sam masz dużą wiedzę i duże narzędzia do tych wglądów, więc myślę, że po tej audycji będziesz miał okazję do tego, żeby swoją wiedzę wprowadzić w swoje życie. Rzeczywiście, miałem o tym nie mówić, ale mogę powiedzieć, że między nami, hipnoterapeutami, bo sam też również zajmuję się obok dziennikarstwa, również tym niemniej dzisiejsze pytania będę zadawał z pozycji laika. Super. I z takiej pozycji zadam kolejne pytanie. W jaki sposób dotrzeć do tych głęboko zakorzenionych przekonań? Co zrobić, żeby to postanowienie było dogłębnie przepracowane? Myślę, że znaleźć przede wszystkim terapeutę, który będzie nam odpowiadał, z którym będziemy się czuć bezpiecznie, który będzie dawał nam poczucie sprawczości i będzie pracował narzędziami, które zwiększają możliwości tego, żeby nam pomógł. Ja akurat zajmuję się hipnoterapią taką stricte, czyli jakby terapią wykorzystującą trans hipnotyczny po to, żeby właśnie dość szybko porównaniu do takich klasycznych form psychoterapii docierać do tych źródeł nieświadomych naszych różnych sabotaży. I tę metodę promuję, polecam, uczę w profesjonalnej szkole dla hipnoterapii. Natomiast myślę, że można korzystać z takich metod, warto próbować różnych, nie zrażać się, to jest taki częsty polski case, że byłem kiedyś u psychologa i mi nie pomógł, psychologia nie działa, albo psychoterapia nie działa, bo byłam u jednego, tak? To nie na tej zasadzie polega, warto sprawdzić różne szkoły, różne podejścia, różne modele i znaleźć taki, który najbardziej będzie nam odpowiadał. Ja ze swojego doświadczenia polecam akurat moją metodę, trudno, żeby było inaczej. Natomiast mówię, warto znaleźć taką, która przede wszystkim będzie dla nas działać. Dobrze, to dosyć wyczerpująca odpowiedź, na tyle wyczerpująca, że w takim razie zapraszam Państwa do gabinetu doktora Cagliari, czyli Das Kabinett, niemiecka grupa, no to bardziej już gotyckie klimaty. Wracamy po tej lekkiej gotyckiej jeździe do przewodniego tematu dzisiejszej audycji. Jednego z przewodnich, bo drugi już czai się za rogiem. Postanowienia noworoczne, motywacja, jak to robić, żeby działało. Ja też a propos takich błędnych przekonań sam sobie wypisałem, zrobiłem sobie pracę domową taką ze swojej strony to, co mnie ogranicza i to ta audycja to jest też wiwisekcja troszeczkę. Z szczęściem wiwisekcja została ta dosłowna zakazana. Nie robi się jej w Polsce, natomiast wiwisekcja psychiczna, no mam jeszcze zakorzenione przekonanie, że punktualność i robienie na czas i dobre zorganizowania jest to nawyk nudnych ludzi, którzy robią nudne rzeczy i po prostu jest to właśnie w ten sposób. Jak również to, że zbytnie okazywanie emocji też nie jest dobre, że warto być takim ciągle zdystansowanym, co być może też w pewnych chwilach mnie ograniczało, muszę przyznać. Ale tutaj autoanaliza chyba jest już dokonana, chyba nie musisz, Piotrze, nic dodawać. Tak, myślę, że tak. Jeżeli chodzi o tylko te emocje, no to faktycznie wielu z nas funkcjonuje takie przekonanie, że wyrażanie emocji, zajmowanie w ogóle się emocjami jest trochę nie na miejscu, często też jest na przykład niemęskie. Mhm. Natomiast no, nie wiem, dlaczego mielibyśmy się jednak tłumić te emocje w sobie i narażać się na stres, który, jak wiemy, jest przyczyną wielu, bardzo wielu chorób psychosomatycznych. Depresja jest chorobą XXI wieku, uznawaną przez wielu. No, ale wszystko w naszych rękach, wszystko zależy od nas, albo się weźmiemy za nasze programy, albo nie. Nasza decyzja. Tak jest. No właśnie. Powiedzieliśmy już troszeczkę o tych postanowieniach, o motywacji. Myślę, że mniej więcej wystarczy. Ja chciałbym teraz przejść płynnie do drugiego wątku, czyli do właśnie, poruszyłeś temat depresji, Piotrze, i właśnie dziś wypada Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku, ale zanim to nastąpi, chciałbym, żebyśmy emocjonalnie się absolutnie wyładowali i zniszczyli swoje kajdany, które nas ograniczają w przeżywaniu tychże emocji. Dlatego uwaga! Za chwilę, drodzy Państwo, nastąpi coś specjalnego. Dosyć mocno na psychikę działający utwór pewnego doktora medycyny z Guadalajary. Nazywa się on Octavio Retic i jeździ czasem po Europie razem ze swoją terapią, którą wziął od Indian na pustyni Sonora w północnym Meksyku. Większych szczegółów nie będę zdradzał, ale za chwilę właśnie usłyszymy Octavio w dosyć przejmującym utworze, wykorzystującym stare indiańskie pieśni. Natomiast powiem tak, jeśli jedziecie teraz gdzieś, chciałbym właśnie, żebyście się uaktywnili. annaly@polskieradio.pl, jeśli też macie jakieś pytania. Ale jeśli gdzieś jedziecie teraz, to radzę uważać z tym utworem. Po prostu. Może nawet troszeczkę chociaż ściszyć radioodbiornik, bo mogą się wydarzyć rzeczy niezwykłe. A jeśli siedzicie w domowym zaciszu i leżycie, to po prostu zamknijcie oczy, a najlepiej będzie założyć słuchawki, bo będą dosyć specjalne efekty. Octavio Retic, Deritendo las cadenas. Teraz w annałach Migały. Ante conde